شعر لفانر در کتاب بیان در آسو. چند سال ورژه مشدی کشور، مار ویران بیو و کفت ور. 7 سال چیه روز هاوردی و سر، چی دار که کم ننیشتی و بر. و دعا حکیم و دکو درمان، مال ارساق بیچاره رمان. بعد مدت نیشت و بار داره، تا خدا رحم کرد و حال زاره. زگ پر بیو امید دا و سر، شاید بی شر و بی قضا و قدر. خدا سمر بی و زگ پر، شاید نوچمه یا بو و کره. تو نشته حکمت خدای ربانی، چدو و سبب و باعث و بانی. بعد 9 ماه و 9 روز و ساعت، رسی موعد و وقت ولادت. و قول معروف ناورد و ناورد، جفت جت و شر و یک و هاورد. ارساق پرو پرکانگه او کرد، دخوسته کشور 3-4 روز تو کرد. کشور تا دامان گریبان دری، کم منی کور بو ای قرگری. 3-4 روز بیدنگ به حال و خبر، کشور و ارساق نیاتن و در. کم کم آرام بین دستر و صدا، هر دل راضی بین و رضای خدا. بنور و بازی قضا و قدر، چه دگیفانه دراره و در. به نور و بازی چرخ هیله باز، یکی خیر از زجر و یکی خیر و ناز. خلاصه یه شو ارساق و کشور، و چند شم طاقه کردن منور. دلیان کم کم ها تستر میل، نظر خسن و چهره بچیل. یکی ده بچیل چی توپ تلا، و مانگ 14 دوتون نلا. چی دان انار دگروشا دستر، چه مان لل در دل کچه کفته در. می طلایی و حسن خدادای، نجور بشر هیچی پریزای. دوبریه پیوست دیده کجلکاو، آسمان چه مان نقش خسیده او. لیت قلم کیش و بلور بینی، نقش نقاشی ریق و سینی. تریوه گپ و گونای گلناری، وجاهت در رخ مانگ دواری. لیوه گلباخی قمسر کاشان، نقل بید مشک بار کرماشان. دمی چی بایم منقای دمواز، دنگ گریوه نغمه و زیل و ساز. زنج گلاوی نتنز شاران، جلوه ده خرم سرتل داران. نقاش خلقت میل و ذوق دای، ده گوشه لیوه خال کار نای. ورشه ورش نور پیشانی سیمین، ملک سیمای بی در ری سرزمین. به نور و حکمت ای خود کاوه، کسی پینیوه و لامز هوه. کشور الاسا قرآنه هاورد، لچه ده چهره جته دراورد. قرآنه کفان ده سیمای منیر، تاگر چم بد ده ای بکه دیر. اسفندی کردو ده نام اتاق، زارو نا و بان زانو ارساق. سر ای جته کشور دا و لا، چمان جنی دی ودوه بسم الله. چمان خول داغ کردن دکره، کور و بی ذوق کفتی و دله. نوادا بوگه بار مشکله، لچگه جنو کیشا و ملی. سر حات خر دل نا و جان، آسمان رمیا در سر چمان. گرمچه و تون کتا و سینه، هم بری دست و نو اشکان آوینه. دالت چریکه سر گونا رنی، چپ می دگیس پریشان کنی. تا نورت وریه ای جتا کشور، وقت بی دوشت بان بگری دوه. اک نوینی و روارت نای، کپول منیاس و کپول گای. قجن و پتوال چرکن و سیه، چه مانده زغ زغالدان بیه. تا تیول دا وینه کچگانه زد گیس چی ورگن سیه نمکت پوس زرد و رخ چی پوس چاله چمی تارو تنگ کنای زلداله دم دا وینه سگماهی بر پوز کچلوچ هیچی اخم قر بالیک و جوش درز پیشانی چمانه پیکل دا قیرشانی آرو سیو دمله چکو کافر هم نینه ای شکل وخو وینه بچه جن تن حمامان کس جرعت نکرد بگریگ دامان بعد یه هفته خیشان و قومان جنبین دمال کشور چی مهمان ورد یک همه مشورت بکن تا نام اره لفانق بنن وقتی قندا خیل بچه ها وردن توره دستر هر دلا وردن میمگه کشور کلی ناز پرور ود کشور یک یک بچه بار ور هم روز خوو هم ساعت خوشه بار اول اول او فرشته وشه زلک کفت نامو بی ولوله همه دان چپو کیشان حل حله کلیما پرور الاساد دجا ود همه بیشن و نام خدا و دنگ بلین کلیما پرور ری کرد و همه ای ود و کشور بی جهت کشور سوزه و لرزه و خدا هفت کره پهلوان هرزه مشه امام خان خالو کشور علسا و پا کتا کرده ور ود ایشم نام بنیم از سرور قیمت ها بان کرور تا کرور شیرالی برای گهپقه کشور شیرالی برا گهپقه کشور بدقیز و عبوس همیشه دلخور و عصبانی و تما پرور می ایشم نام بنیم و خاور ارسا ود ولی ارجت منه که اختیاره و دستتونه سگرمه نایک و تما پرور ده دست تو و بگرم دور و عصبانی و اما و خنه ده همه ایوه بیم شرمنه خوام ایشم نام بنیم و زیبا خوام ایشم نام بنیم و زیبا حریر یا کتان زری یا دیبا دی کوتا بکن ای را و را و خو ماندی دی ده نصف شاوه کشور میلوبی نورس و ارساق لچه کرده دمو نورس و زاق ود کرن نقد دنگد ناروبان کسی غیز نیکه و ریه مهمان کشور ود هرچه تاتگم بیشه همیشه سر ده قرآن کیشه ارنام خوه یا بن ارای دلم ده خمو پجاره درای ممون نریمان دستکیشا و ریش ور کرد و خزار چه قومو چه خیش ود ایشم نام بنیم و سارا زلیخا بلقیس یا گرف و میرا سفید و شیرین چی شکر پنیر یا نام بنیم و ماه منیر یا گرگل چیره گلنار یا گلناز ماه رخ یا مهوش محلق و مهناز بعد جروبس و دمتقه فریه نام جتنان دیو گلچره آخر رسین همه آن ویره ورد یک وطن نامگیر خیره نریمان نورس و چهره کشور اشاره داوه او یک بار ور کشور و یواش سر خس و خوار سیه بید شرم چی قل دوار قپان قنداغ او سیاه چرده ده هیچ مذهب گناه نکرده وقت پروه در سر دالا چمان جنی دین وطن بسم الله میمانه همه علسان دجا هر که نام ود حدستر پا یکی ود نام بنیم مرجانه منی و بچه یکی دوانه و سر قیو و میوزه بیتر نام بنیم و فزه یکی ود نام بنیم خدا و تاگر جوریه دی و کسی نه کاک نورانی او دمگنیه همه کس عمره و خوی خنیه کرده مسخره و قشمری بازی ود کره نام بنن و نازی هر نازی گنه بنن و حیران و نام گپ و شهر ویران دلیان سوزیا و حال کشور همه دان چپو دمال دان ده وقت تنیا من کشی بیچاره سرنا و بان کول گافاره سری گرت و بانو نورس و خدا هاوار کیشا اما به صدا و یواش بن حلوله شکان درد دل اره روزگار چکان دمگری و لاوه لاوه و راوه ورد خدای خوه ناوه و یواش خونیه لاوه لاوه چبکم خدا مده عذاوه هی لاوه لاوه رو ریلم لاوه ده دست گردون ای به حساوه دلم چی وفر سینه خورتاو قلقل هم تاوی و تک تک دوگه آو هی لاوه لاوه گلوینه لاوه نرگس دیده تو مسخاوه رخسارت وینه گل برفتاوه گروشی چی خور ده نیمه شاوه نازار دردانه پرده حجاوه نور واره دنامه ای رخت خواه امان هی لاوه هی امان لاوه ده دست گردون جرگم کواوه به جرم و تقصیر و دنو گناوه حیران بیچاره اراچناوه گلچهره اراچین و مای بحری ده کام چمنزا آسوده چری ده کام کاخشا پرورده بیا کام سن امام سپرده بیا هی لاوه لاوه هی لاوه لاوه مرهران زاده کامین گناوه پرورده کامین ننگو گناوه درد کام قضا و کامین بلاوه گلچهره و حیران هر دلفانه هدیه باگو هدیه داله گروینه ارا چی پریزاده نورواره در ریه رخسار شاده ای یک ارا بی گناه و تقصیر چمان صورت شست نوقیر اگر برسی دستم و درگاه بپرسم ارا دو جور نگاه کشور قلپنجه دا و زرانی قط گرت باری و عصبانی و چم اسرین و دل پردخم کم کم سنگینی خواه کفت چم و حال خمین و دل پجاره سرنا و بان بال گافاره و خمو خوسه آسمان کو سر کفت لو چمی چگه خو دسی مان گذشت یه روز ایواره کشور نظری خس و گافاره نورس و سیمای گلچهره و حیران دال سینه و ود مالم ویران سر و پا پتی دمال دا و در هی حلا تا مال کلی ما پرور وت و ما پرور و سراسیمه گره تا بیا و مال ایمه جتیل کفت ند بیدم و زوان بی خوشن چمان بی تاب و توان میم غدخیل برس و دادم مدینام خوام چقدر یادم وقتی ما پرور نورس و بچیل ود ارهه کشور دوم ویل چیل بنور و دم و گلگل یانه بنور و دم گلگل یانه هر گلچی گل دان شادانه و خیر سریجه دراوردنه موتم یقین شادی کردنه کمی خاک شیر چند دانه انو یه کمی نوا دو سه پاله او روز سه قاشق پر چای خوری و دم هر کام و یواش کری تو دستریجه زلگت نچو کم کم پیش بریگو شون بریگو چو رول از سریجه همه درارن مرزی نیه ده او بشارن دو سه روز گذشت گلوینه چی گل آزا و بزل کفت گلوپل تو لرد بریا گل نیشت گونای و شکف و مان منیر سیمای هم دعا و ملا هم دکو درمان در چهره آثار سریجه پران کشور شوکی علسا دخو مشکت دا و شان بچو اره او گلچهره راحت و آسوده خفتی نقش گل دبان دوگونای کفتی ورژه یک کشور دمال بگو در چه مانه چشت کفتی و نظر سرکیشا دنام گافاره حیران نورس و سیمای پجمرده ویران در ذوق رخسار گلچهره نازار حیران ول کردی و حالت زار خبر ناش کشور دوم مال ویران بچه تردیره و نام حیران اره دلسوزی حلوله لقان چند موچکیشا چقوانه چقان حیران بال چم الگرت و نمان لیوه و یواش و لرزه جمان و نگاه سرد نورس و کشور هزاران قصو گله دا و در دو روز و دو شو نه شیر و نه او سوزیای ده آتش و ده گران تو نه پرستار نه دوا و درمان دایگه و دست به رحم زمان تو نیستریجه کار خوه کردی رمق دگیان حیرانه بردی تا دوا و درمان گلچهره کردین وید حیران بیچاره بردین شک کفت دل به رحم کشور و یواش یواش کمی ها تور حیران هیردوبی و دیده کشور صد راز و گله در دل دا و در حلقه اصر یخ در دیده تنی هیمان رمق در جان منی کم کم به جان ساخس و دیده خط کف و رخ زار رنجیده و خط جبین و اشاره و ایما یعنی سانده بانه پجمرده سیما ارا دالگه ویردم برید حتی یه دفعه نامم نچرید ارا یه دفعه نکردی ویرم و میل و رغبت تو نایت شیرم تقصیرم چبی من به نوا نچه و دمم قاشق دوا اره یه زرد و سیه بی پوسم حتی یه دفعه نکردی بوسم یه دفعه نکیشای دستد و سرم دالگه آخر مهم بشرم دالگه ارا بوگ دل سختم حتی یه دفعه نات سر وقتم دالگه خوبی شونم او بریا هیمان نلاتی آثارم جریا خوبی ده دنیای دونه چم بسیم شروع نکرده و آخر رسیم دالگه دینم هادم ملکی دالگه دینم ها در ملکی بغض دیدارم ها در دلکی آهم بگری گریبان کی قوبه که در شونو در میرکان کی هناس سردم ور بکه وکو کاخ ظلم کی بوگه خلکو دالگه ننور و چهره زردم تا خسن نخوی در تنه مردم دالگه نگاه تحقیر بارتا نخه و چهره جت زارتا و نفرت ننور و دموریم اتاقه پرد آهودیم دالگه بیله ده دنیا بچم تا کم بنوری و دمولچم وقت بیمار بیم نیشتی ولام وردم نوتی حتی یه کلام بیله تا بمره حیرانه بدبخت تا بخت گلناز بنیشه و تخت کم کم دنگ بری حناس کم بی کم کم دنگ بری حناس کم بی خاطر فلک در مرگ جنبی به جان ساخت تن سرد و بی آسوده در درد و خسو رنج و بی خط گفتگو و اشاره حیران در سیمای زرد کم کم رنگ پران وقت مرخ گیان در تن دا و در نگاه هشکو بی و چهره کشور حناس کیشا زرد و به صدا توز نیش وری بارگاه خدا شوف سرد سر و پرتو نگاه منیاس و غروب فرود پگاه قوس خمنگیز کمان بریه حبلول متین خسی و گریه نقش سرگونه ایوار فراوزرد عدل و انصاف دوران بردورد لی و رنگ پریاغ قنچه نشکفته کلام دراز درون نگفته نگاه چی قرو خورد پرپر آوا بیده پشت دنیای سرد سر کشور و یواش دست ناو دیده بسی دریچه هیجا ندیده وقت گاند تن حیرانه در چه اثر کفت چم سانسیای کچه تا گان تسلیم کرد و گان آفرین چمان خم در دل آسمان سرین تاگر کور و بی شران نگاه ولولک هفته صحن بارگاه وقت چنبسی در دنیای دون عرق شرم کفت و چهره گردون کشور آگر دسینه دمان ممگ لیل کرد ورا آسمان طاقت تاق بی ده بریا امان چن کتا دقج دا پیر زمان لچه کاو و بی چنوکه جمان تاق ظلم چرخ به پروار رمان ود اوی فلک طاقت ویران بود وت اوی فلک طاقت ویران بو اقبال چی بخت سیاه حیران بو کاخ جیربان بارگا چور بو و ملک و معوای دیدام و خور بو دین حیران زار سیاه بخت بارگا بگری تموتار سخت دلم در جورت بیست و دوار هزار دفعیشم در دستت هاوار ده وقت ارساق در ناکام رسی احوال جته در کشور پرسی وقت اسردی در گونای کشور دلی ها تجوش و وارغ دادور یه را چه و بان گافاره حیران نای در کیسه و صفدر بیران قلنگ الگرد بیل ناوشان چی اور و وهار اثر درشان وینه پتراوی گرد جیر بار بیدنگ و بیدون دا و در مار کشوال دالوه دست ناوگری تا پامان یقه کرواسه دری ارسا تونیا ده و دنگت کشور مردم خفتن یکن و خور اره تیکه گوشت و چوار مسقال سخان کشور نیو مردم شهر او رسان در مال دا و در ور نابیابان گر نکر تابان کیه هانیوان در او را در جیر دار سال خورده نزیک و خدا و خاک سپرده کنی لگه او در خاکر رشان دسته بیله در وسط اشکان هرچی نباید و گردون و تا چل زمین و آسمان کتا و کاشکی کار بساز خدا گره زمین و آسمان کتا اره ساعت بوی و بنه تا اگر بزانی چخو چگنه هر سال در وحار سرقله کوان در خاک مزار او بس از زوان گل رنگین سرکیشه در خاک عطف پاشنه و چهره افلاک دلیل ورد کی نایت در کمان دلیل ورد کی ناید در کمان کی زانی هاکو خالق جهان مالت آباد بود تو فیر کی که هرگز پی و رازو رمز ای نوی بی جهت خامی دمت واز نکه فکر برملای رمز و راز نکه ده حسو بیسا خود بخد دلا دوست و سشمسا بچوه حلا پن بکه بسات نوشانوش می خوگن کار ها و دست ای